Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Niedziela, 29 października, jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Trwa operacja lądowa w północnej części Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze starli się z bojownikami Hamasu. Papież Franciszek apeluje o zawieszenie broni w konflikcie między Izraelczykami i Palestyńczykami. Jutro ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Po uzgodnieniach szefów partii do pracy zabiorą się zespoły programowe. Cały czas nie wiadomo, kto otrzyma od prezydenta misję stworzenia nowego rządu. We wtorek liderzy trzech wymienionych ugrupowań zadeklarowali, że ich wspólnym kandydatem jest Donald Tusk. Zdaniem Grzegorza Napieralskiego z Koalicji Obywatelskiej przeciąganie decyzji o desygnowaniu premiera może niekorzystnie wpłynąć na polityczną przyszłość prezydenta. Ja uważam, że dla pana prezydenta dzisiaj i w ogóle dla Polski byłoby najlepiej, gdyby ta misja została powierzona Donaldowi Tuskowi, dlatego że pan prezydent będzie jeszcze 2 lata prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest młody człowiek, który też po prezydenturze będzie chciał prowadzić swoją działalność polityczną. Dzisiaj tak naprawdę na rzecz jakichś konfliktów wymuszanych przez Prawo i Sprawiedliwość psuje sobie tak naprawdę swoją przyszłość. Po co? Opozycja nadal nie ma podpisanej umowy koalicyjnej ani wspólnego programu. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomina o obietnicach złożonych wyborcom, czyli programie Koalicji Obywatelskiej. 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Jeżeli uważacie, że macie większość w parlamencie, macie do tego prawo, jeżeli tak policzyliście głosy, to możecie już wszystkie ustawy przyjmować. Czyli wszystkie 100 konkretów. Ja oczekuję dzisiaj od pani poseł, od wszystkich waszych przedstawicieli w parlamencie. 13-14 listopada pierwsze ustawy ze 100 konkretów będą przyjęte. Tydzień później kolejny pakiet ustaw. Tydzień później kolejny pakiet ustaw. Większość ze 100 konkretów, i programu Lewicy i PSL-u powinna być przyjęta. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się 13 listopada. Minister rodziny i polityki społecznej powiedziała, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce nastąpiła rewolucja godnościowa w obszarze wsparcia polskich rodzin. Marlena Maląg mówiła o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia. My patrzymy kompleksowo na politykę rodzinną, a więc i wsparcia rodzin, bo to i 500+, i rodzinny kapitał opiekuńczy, ale to także program Maluch+, to godnościowe programy takie jak świadczenie Mama 4+, to podziękowanie dla rodziców, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci, no i 13, 14 emerytura, godne waloryzacje, nie groszowe. Minister zapewniła, że jej formacja będzie strzegła tej polityki godnościowej, aby nie została ona Polakom odebrana. Izraelscy żołnierze kontynuują operacje lądowe w północnej części Strefy Gazy. Starli się tam z bojownikami Hamasu, którzy oddali do nich strzały. Siły obronne Izraela opublikowały zdjęcia i nagranie pokazujące izraelskie czołgi i inne pojazdy wewnątrz Strefy Gazy. Bliskowschodni korespondent stacji Sky News ocenił, że na terenie strefy toczą się intensywne bitwy, a izraelskie wojsko najwyraźniej zmieniło taktykę. Jednostki nie wycofują się już po każdej operacji, lecz pozostają wewnątrz Strefy Gazy. Papież zaapelował o zawieszenie broni w konflikcie między Izraelczykami a Palestyńczykami. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież zachęcił do dalszych modlitw o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Potem powtórnie zaapelował do stron konfliktu w Strefie Gazy. Niech otworzą się korytarze dla pomocy humanitarnej, niech zostaną natychmiast zwolnieni zakładnicy, niech zamilknie broń. Wstrzymajcie się, bracia i siostry. Wojna jest zawsze porażką. Zawsze, zawsze. Sempre, sempre. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Chryzantemy to kwiaty najczęściej wybierane na groby bliskich. O to, które kwiaty wybierać i w jakiej są cenie, pytała Joanna Śląska z Radia Rzeszów. Ceny są różne. Są osoby, co tylko żywe biorą, bo żywy kwiat powinien być, a są osoby, że im dłużej postoi, będzie sztuczny. Jakie to są kwiaty w tych strojkach? Jakie kolory dominują? Przeróżne są. Od zwykłych białych po mieszane kolory, także i chryzantemy, i róże, i lilie. A chryzantemy żywe w jakich cenach? 25-30 zł duże donice. od 25 do 50. Mniejsze, większe, kolorowe, wielkokwiatowe. O które najczęściej pytają klienci? Jeżeli chodzi o chryzantemę, no to przede wszystkim ta drobna chryzantema, no bo ona jest mrozoodporna, także jest bardziej wytrzymała. Ceny różnią się w zależności od wielkości stroika czy chryzantemy oraz oczywiście od tego, gdzie robimy zakupy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz nie wywalczył mistrzowskiego tytułu w tenisowym turnieju ATP w Bazylei. Polak przegrał dziś w finale z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em po dwóch wyrównanych setach zakończonych tiebreakami, czyli było 6-7 i 6-7 z perspektywy Huberta Hurkacza. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie trwa ostatnie z trzech niedzielnych spotkań. Raków Częstochowa w 73 minucie remisuje 1-1 z Widzewem Łódź. Wcześniej Legia Warszawa niespodziewanie przegrała przed własną publicznością ze Stalą Mielec 1-3, a Radomiak wygrał 3-2 z Zagłębiem Lubin. Posłuchajmy, co o tym meczu powiedział obrońca Radomiaka Dawid Abramowicz. Wypowiedź to wyjątkowa, bo pełna morskich metafor. Strzeliliśmy szybko bramkę, bodajże przed upływem pierwszej minuty i optyczną przewagę miało Zagłębie Lubin. Dryfowaliśmy swoją łódką na zburzonym morzu. Ona dosyć mocno przeciekała, ale udało się w porę załatać, opróżnić wiadrami i strzeliliśmy drugą bramkę. Pomimo tego, że zespół Zagłębia Lubin doszedł nas z tymi dwiema bramkami, gdzieś tam z tyłu głowy zaczęły się budzić te demony z przeszłości. Mam tutaj na myśli mecz z Jagiellonią, ale chwała zespołowi, że dobrze zareagował. Podwójna chwała dla Ediego, który zdobył i powiększył swoją zdobycz bramkową. Statek Radomiak dopłynął dzięki wygranej do 8 miejsca w ligowej tabeli. Zagłębie jest 7. Kibice angielskiej piłki mogli dziś obejrzeć derby Manchesteru. Na Old Trafford wygrali goście i to zdecydowanie. United City 0-3. Bohaterem błękitnej części Manchesteru został, któż by inny, Erling Haaland. Strzelił 2 gole, przy trzecim asystował. The Citizens są na 3 miejscu w tabeli Premier League. Czerwone Diabły dopiero na 8 prowadzi Tottenham Hotspur. A w siatkarskiej Plus Lidze na czele jest Jastrzębski Węgiel, który dotychczasowe 3 mecze wygrał bez straty seta. Podobnym osiągnięciem mogą się pochwalić siatkarze drugiego projektu Warszawa i trzeciej grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Do tego grona może dziś dołączyć Trefl Gdańsk, który w wyjazdowym meczu z Barką Karzanami Lwów prowadzi po 2 setach 2-0. 5 setów rozegrali dziś siatkarze Asseco Resovii i Aluronu CMC Zawiercie. Aluron prowadził już w Rzeszowie 2-0, ale wygrała Resovia 3-2. Losy meczu odwróciła w trzeciej partii, wygranej, uwaga, 34-32. W całym kraju dzisiejszej nocy będzie można napotkać przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów wzdłuż naszej zachodniej granicy, a także na północy. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj 11, 12, 13 stopni mniej więcej wyrównana ta temperatura. Praktycznie w całym kraju wiatr nie powinien nam dzisiaj nigdzie dokuczać, chyba że w górach, tam porywiście. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14 konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Aniu, powiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki.

Pearl Jam. Prawie 17 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, jesień, a więc to jest ta pora roku, kiedy wcześniej robi się ciemno, szarówka, pogoda też nie zawsze nam sprzyja. Dlatego mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia widzenia. Zaburzenia widzenia barw czy odległości to jest poważna wada wzroku. Bywa jednak tak, że kierowca jest zdrowy albo nie wie, że może być podatny na pewne zjawiska optyczne. Należy do nich m.in. tak zwany efekt Purkiniego, z którym można się spotkać zwłaszcza właśnie teraz, jesienią i zimą. Co to takiego? O tym Kuba Witkowski. Jazda jesienią i zimą wiąże się z koniecznością poruszania na granicy dnia i nocy w intensywnym ruchu. Bo 15 czy 16 to godziny szczytu, a na dworze robi się przecież ciemno. Wówczas trzeba uważać na zjawisko Purkiniego. To jest takie zjawisko dotyczące fizjologii widzenia. Mówi dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog i biegły sądowy z Instytutu Transportu Samochodowego. W momencie, kiedy właśnie przechodzimy do widzenia zmierzchowego, czyli widzimy wtedy w odcieniach szarości, czyli nie widzimy kolorów. A jako pierwszego nie widzimy właśnie tego czerwonego światła, które jest światłem o najkrótszej fali, w związku z tym rzeczywiście ta trudność jest tutaj najwyższa. I zdarza się, że jest to okoliczność łagodząca dla sprawcy wypadku. Kilka lat temu zapadł taki wyrok, nie w Polsce, ale w Norwegii. Opowiada Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. Mecenas z polsko-norweskiej kancelarii, broniąc polskiego kierowcy ciężarówki, który w 2016 roku spowodował wypadek, dowiódł, że kierowca zachował się bezpiecznie, ale uderzył w pieszego stojącego na jezdni, który miał czerwoną kurtkę. No i była taka pora już, jak dowiódł mecenas, że właśnie zadziałał efekt Purkiniego. Ale to nie jedyny efekt, który może zaburzyć widzenie kierowcy. Na reakcję wpływa też widzenie kontrastowe lub tak zwane olśnienia, powodowane na przykład światłami innego auta. Przez ułamki sekund tak naprawdę nic nie widzimy, a wjeżdżamy w ciemność. Pytanie, czy to wystarczające rozgrzeszenie dla nieostrożnych na drodze? Przepisy jasno mówią o tym, że w każdej sytuacji na drodze trzeba zachować prędkość bezpieczną. Tłumaczy radca prawny, ekspert z zakresu kodeksu ruchu drogowego Krzysztof Proć z Kancelarii Piotrowskiej i Wspólnicy. Jeżeli mamy ograniczenie do 50, to można założyć, że to jest prędkość właściwa w takich standardowych warunkach. A jeżeli warunki są niestandardowe, czyli na przykład mamy ulewę czy oślepiające słońce, no to tę prędkość powinniśmy zmniejszyć. Dlatego to nie jest tak, że za każdym razem efekt Purkiniego czy inne zjawisko będzie wystarczającym usprawiedliwieniem. O tym, i to w naprawdę nielicznych przypadkach, decyduje sąd. Zaburzenia widzenia kontrastowego czy efekty olśnienia są problemem tylko u niektórych kierowców. Niestety podstawowe badania prowadzone przed egzaminem na prawo jazdy tego nie wychwytują. Warto więc, jeśli podejrzewamy, jeśli zaobserwujemy u siebie taki problem, sprawdzić to u specjalisty. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś

Kubę Stank. Po drodze z Trójką prawie 28 minut po godzinie 19. Kolejna porcja raportów regionalnych teraz przed nami. Zaczynamy od Warszawy i okolicznych miejscowości. Kuba Domaracki wie, jak się jeździ w tym regionie naszego kraju. No niestety mamy sporo utrudnień, między innymi na autostradzie A2. Tam zderzyły się 4 samochody osobowe pomiędzy węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. I na 428 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona i utrzymują się tam spore spowolnienia. Zakorkowane są także inne drogi dojazdowe do stolicy, między innymi trasa S7. Pomiędzy Białobrzegami i Grójcem na 426 kilometrze doszło do zderzenia 3 pojazdów osobowych i zablokowany jest tam jeden pas. Sporo cierpliwości przyda się także na ekspresowej 17 pomiędzy Garwolinem i Kołbielą oraz na krajowej 2 pomiędzy Siedlcami i Kałuszynem, a zatłoczona jest również krajowa 7 w pobliżu Łomianek oraz droga krajowa nr 61 na wysokości Zegrza i Legionowa. I jeszcze Warszawa, a tam poważne utrudnienia utrzymują się na ekspresowej 8, zwłaszcza pomiędzy Bemowem i Wisłostradą w kierunku Białegostoku, chociaż tłoczno jest również w przeciwną stronę. Kuba Domaracki, dziękuję bardzo. To były drogi Mazowsza, no a teraz przenieśmy się trochę wyżej na Warmię i Mazury, do Olsztyna konkretnie, gdzie jest Joanna Golon. Niedawno zakończyły się kłopoty na S7 na odcinku z Pasłęka do Małdyt. Po godzinie 17 na pasie w kierunku Warszawy samochód osobowy zderzył się z lawetą. Pas ten był zablokowany i bardzo szybko utworzył się tam spory korek, ale teraz już według informacji przekazanych mi przez policję można tam przejeżdżać normalnie. Na drogach dojazdowych do cmentarzy w większych miastach widać spory tłok. Wolniej niż zwykle jedziemy Aleją Wojska Polskiego w Olsztynie i ulicą Wadąską, które prowadzą do jednego z dwóch dużych cmentarzy komunalnych stolicy regionu. Korkuje się natomiast fragment ulicy Zientary Malewskiej, czyli dojazdówka do drugiej nekropolii przy ulicy Poprzecznej, ale korek tu jest niewielki. Bardzo natomiast zatłoczone jest Szczytno, to już Mazury na południu regionu, zwłaszcza ulice Odrodzenia i Polska, które są fragmentami trasy krajowej nr 53. Poza tym zatorów nie widać, ale spowolnienia jazdy owszem, wolniej jedziemy między innymi na kilku odcinkach 59 między Mrągowem a Giżyckiem. Podobna sytuacja na drodze wojewódzkiej 643 od Bogaczewa do Wilkas i Giżycka, a także na drodze krajowej 63 od Staświn do miejscowości Kąp. Dziękujemy, to była Joanna Golon, to były Warmia i Mazury, a teraz tak po przekątnej przenosimy się na Dolny Śląsk, do Wrocławia. Aleksander Ogrodnik wie, jak jeździ się po drogach regionu. W przeciwieństwie do soboty, dzisiejsze popołudnie, a nawet już właściwie wieczór, na dolnośląskich trasach jest wyjątkowo spokojny. Przez cały dzień szczęśliwie obeszliśmy się bez poważnych wypadków, a co za tym idzie także i utrudnień. I tak jest w zasadzie nadal. Na pierwszy rzut oka krajowa 8. Tutaj nieznacznie zwalniamy, jedynie na wysokości Barda, a w kierunku Wrocławia przed Łagiewnikami i Jordanowem Śląskim. Krajową 3 i 5, a więc trasą powrotną z Karkonoszy. Jedziemy bez najmniejszych przeszkód, natomiast z przeszkodami, a dokładnie remontem i ruchem wahadłowym kierowcy mierzą się na drodze krajowej nr 35 pomiędzy Świdnicą a Marcinowicami. Jeżeli chodzi o autostrady i ekspresówki, to niewielki korek mamy na 4 przed granicą z Gorzelcu, a ponadto autostrada nieznacznie przytyka się i zwalnia na wysokości węzła Pietrzykowice. To oczywiście trasa w kierunku Wrocławia. W samej stolicy Dolnego Śląska ruch spokojny, niewielki zator jedynie na południowej Wlotówce, a więc ulicy Karkonoskiej do Zwycięskiej. W pozostałych miastach regionu i na pozostałych trasach na szczęście spokojnie i oby tak zostało. Szerokości. Dziękujemy. Olek Ogrodnik, Polskie Radio Wrocław, relacjonował Państwu sytuację na Dolnym Śląsku. Po drodze z Trójką, 1,5 minuty po 11:30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem. Do mnie leżał świat, świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy po drodze z Trójką za 19 minut 20. Proszę Państwa, mieliśmy ostatnio w pogodzie sporo deszczu. Nierzadkie zdarzały się sytuacje z zalanymi ulicami. No i tu są tacy, którzy to lubią. Efektowny rozbryzg wody w czasie wjechania takiego gwałtownego w kałuże. A to się może skończyć równie efektowną awarią i kosztami idącymi w tysiące złotych i nie obejmie tego ani gwarancja, ani autokasko. Wszystko za sprawą tak zwanego młota wodnego. Na czym to polega? No, gdy samochód wjeżdża w kałużę, woda zostaje zaciągnięta do układu dolotowego i dostaje się do komory spalania. W większości pojazdów powietrze zasysane jest do układu dolotowego spod zderzaka. Młot wodny nie jest jednak możliwy również w przypadku, jest jednak możliwy w przypadku płytszych skupisk wody. To tak się stanie w przypadku, w którym wzburzona przez szybko jadące auto woda stworzy falę, która się będzie cofać, no i zasana zostanie przez układ dolotowy. Woda zaciągnięta do wnętrza silnika zaczyna być niejako spalana razem z mieszanką paliwową. To jednak trwa tylko kilka sekund. Później jednostka napędowa milknie, najczęściej raz na zawsze. Woda ma mniejszą bowiem zdolność do sprężania od mieszanki paliwowo-powietrznej. No i skutkiem będzie pęknięcie na przykład wału korbowego, zerwanie tłoków, czy w skrajnym wypadku bloku silnika. Jednostka napędowa po pojawieniu się efektu młota wodnego nadaje się w 90% do wymiany. Co więc robić? Ano unikać przejeżdżania przez kałuże. Nigdy nie ma pewności, jakie są głębokie, a jeżeli już, to bardzo powoli. I przy okazji oszczędzimy też układ hamulcowy, bo rozgrzane podczas wcześniejszego hamowania tarcze zostaną po kontakcie z wodą niejako zahartowane, nagle schłodzone, a to doprowadzi do ich wykrzywienia. No i to jest taki kolejny koszt efektownego rozbrysku wody. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Radiohead. Po drodze z Trójką za 10 minut, godzina 20. To już ostatnia porcja raportów z regionów. Na początek Poznań, a więc Wielkopolska. Adam Sołtysiak, dzień dobry. Dobry wieczór. Na drogach Wielkopolski w tej chwili bez poważnych wypadków, no i również bez wielkich korków. Ruch odbywa się na bieżąco. Nawet tam, gdzie są remonty, nie ma problemów z przejazdem. A utrudnienia takie są na przykład na drodze krajowej numer 92 z Wrześni w kierunku Poznania. W podpoznańskim Swarzędzu trwa budowa wiaduktu. No i jest tam zwężenie do jednego pasa w każdą stronę. Bez problemów na trasach ekspresowych. Bardzo duży ruch za to na autostradzie A2 z Konina przez Poznań w kierunku Świecka. Na szczęście na tej trasie bez niespodzianek nie ma problemów przed punktami poboru opłat. Ten przejazd odbywa się na bieżąco. Z kolei na krajowej 11 z Piły przez Poznań w stronę Jarocina i dalej do Ostrowa Wielkopolskiego. Momentami korkowo przed ujściem. To północny odcinek trasy między Piłą a Chodzieżą. No i jeszcze na koniec krajowa 92, czyli droga równoległa do autostrady A2. Tutaj korek tylko na miejskim fragmencie trasy w Poznaniu, dokładnie na ulicy Bałtyckiej przed Gdyńską w stronę Ronda Obornickiego. To związane jest ze zmianą organizacji ruchu wokół jednego z największych poznańskich cmentarzy. Jednokierunkowa jest ulica Gnieźnieńska, no i objazd wyznaczono właśnie ulicą Gdyńską, czyli fragmentem 92, no i stąd właśnie te korki. To Adam Sołtysiak, Polskie Radio Poznań. Dziękuję. Z Poznania, z Wielkopolski przenosimy się na Dolny Śląsk. Marcin Kazek-Wielgus. Dobry wieczór. Ruch na drogach umiarkowany, choć w okolicach cmentarzy mimo późnej pory spory. Poza tym niestety mamy kilka zdarzeń w województwie śląskim. Około 18.30 doszło do wypadku w Tychach na ulicy Beskidzkiej. To krajowa 1. Pasy w stronę Katowic są przyblokowane. Tworzą się jeszcze korki. Teraz Gierkówka, czyli krajowa 91. Służby przekazują, że na wysokości Brudzowic doszło do potrącenia pieszego. Mamy poszkodowanych, no i przyblokowany ruch zarówno w stronę Częstochowy, jak i Siewierza. W Bielsku Białej na ulicy Partyzantów za skrzyżowaniem z ulicą Kustronia zderzyły się dwa samochody. Nadal mogą występować po tym zdarzeniu problemy na pasach w stronę Szczyrku. DK94 jeszcze. Kolizję na tej drodze mieliśmy w miejscowości Paczyna, to powiat gliwicki. Tu również tworzy się zator. I na 90C4 zostajemy, bo korkuje się ona jeszcze w Dąbrowie Górniczej oraz w Siemianowicach Śląskich. Wolno poruszamy się S1 pomiędzy węzłem Podwarpie a węzłem Pogoria oraz przez Bielsko-Białą. A4 z większym natężeniem ruchu jest na granicy Małopolski i Śląska. Pomiędzy bramkami poboru opłat w Mysłowicach a węzłem Brzęczkowice oraz na wysokości Rudy Śląskiej, a 1 z kolei z delikatnym zatorem w rejonie Zabrza, a także przed Częstochową jadące od południa kraju w kierunku Łodzi. Dziękuję bardzo. To z Katowic Marcin Kazek-Wielgus. No to teraz ze Śląska po sąsiedzku robimy skok do Małopolski, a w Krakowie jest Kuba Hanak. Witaj. Dobry wieczór. No ten skok najlepiej helikopterem, bo ruch na drogach Małopolski ogromny. Dzisiaj absolutną antybohaterką małopolskich kierowców jest autostrada A4. I to nie tylko jej obwodnica Krakowa, ale cały fragment od Małopolski aż po bramki w Balicach. Cały dzień dzisiaj ogromny ruch na autostradzie. Kilkanaście kolizji, w tej chwili dwie. Przed węzłem Brzesko, jadąc od strony Rzeszowa, i druga kolizja miała miejsce tuż przed targowiskiem. Ogromne korki, ogromny ruch nawet teraz. Ja jestem w okolicach miejscowości Szarów. To jest okolica zjazdu w targowisku. W tej chwili samochody jadą w stronę Krakowa dwoma pasami, ale bardzo, bardzo powoli. Przenieśmy się na północną część Krakowa, bo tam w ciągu ulicy Opolskiej i w ciągu ulicy Alei 29 listopada ciągłe korki. Wjazd od północnej części Krakowa mocno utrudniony. Buduje się S7, buduje się S52. Muszą się państwo jeszcze uzbroić w cierpliwość. Te utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej kilkanaście miesięcy. W centrum Krakowa, cóż, mocno rozkopane miasto. Trzeba uważać, trzeba zwracać uwagę na znaki i objazdy, bo można niestety wjechać w ślepą uliczkę, mało tego zapłacić mandat. Lecimy szybko do Nowego Sącza, tam dzisiaj bez większych problemów. W Tarnowie również bez większych wypadków. Było kilka kolizji, w tej chwili już jest tak zwany święty spokój. Zakopianka, mało o niej mówię dzisiaj, bo niewiele się dzisiaj na niej działo. Jak zwykle uważajcie państwo w okolicach cmentarzy, bo tam na pewno utrudnienia. Zwracajcie uwagę na znaki, a ja cóż standardowo życzę szerokiej drogi. To przyłączamy się do tych życzeń i żegnamy jednocześnie, bo to już prawie koniec dzisiejszej audycji. Po drodze z Trójką Witold Lazar. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.